lieve luisteraar, we zijn er weer. Het is de eerste vrijdag van de maand. En nou, dat is uitgeroepen tot Trump-vrijdag. En ja, dat was eerst na de aanleiding van Groenland. Toen was de nood heel hoog. Maar ja, inmiddels ja, er is natuurlijk zoveel gekkigheid aan de gang. Dat, ja, dat ze eigenlijk de hele wereld wel Trump-vrij willen hebben.